met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Het kabinet vergoedt de niet verzekerde schade van de wateroverlast in Limburg. En we bespreken zo wat daar dan allemaal precies onder valt. En het laatste nieuws over de coronamaatregelen. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. Het lijkt erop dat het demissionaire kabinet in de derde week van september de 1,5 meter maatregel wil loslaten. Dat melden Haagse bronnen. Gisteren werd al bekend dat dat vanaf eind augustus voor het mbo, hbo en de universiteiten gaat gelden. Bij de middelbare scholen blijft de 1,5 meter en mondkapjesplicht na de vakantie nog wel gelden. Er wordt ook gekeken of er vanaf eind september meer kan in de horeca en voor evenementen. De mondkapjes in het openbaar vervoer zouden misschien ook rond die tijd afgeschaft kunnen worden. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt langzaam af. Er liggen nu 646 mensen met corona in de bedden, 3 minder dan gisteren. Daarvan liggen er 196 op de IC. Bij het RIVM zijn tot vanochtend ruim 2700 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er meer dan gisteren, maar toen viel het aantal positieve tests hoger uit vanwege een storing. Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests. Het reproductiegetal is weer iets gestegen en stond op 29 juli op 0,87. Dat wil zeggen dat gemiddeld 100 mensen die besmet zijn met corona 87 anderen besmetten. De overheid komt met een speciaal fonds voor slachtoffers van de overstromingen vorige maand in Limburg. Het fonds is voor particulieren, bedrijven en organisaties die waterschade hebben die niet door de verzekering wordt vergoed. Omzetverlies valt daar niet onder, maar daar wordt aan gewerkt, zegt demissionair minister Grapperhaus. Daarnaast gaan we meteen de komende weken goed in gesprek met de lokale besturen, gemeente, provincie en met de ondernemersvertegenwoordigers om te kijken, oké, mensen, wat zou er nog meer gedaan kunnen worden? En nogmaals, die welwillendheid, die spreken we ook in de brief heel duidelijk uit. Er is geen maximumbedrag dat wordt vergoed, zegt het kabinet. Maandagochtend gaat de formatie van een nieuw kabinet weer verder. De onderhandelaars van de VVD en D66 presenteren dan het zogeheten document op hoofdlijnen aan informateur Hamer. In Algerije wordt een lynchpartij van een man die natuurbranden zou hebben gesticht onderzocht. Een woedende menigte wist de man uit een politiebureau te halen waar hij vast zat. Ze brachten hem naar buiten en staken hem vervolgens in brand. In Baarle-Nassau, Bloemendaal en Blaricum wonen relatief veel Nederlandse belastingontduikers. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Het zijn vaak ondernemers die met contant geld de grens overrijden en het daar op een bankrekening zetten. De politie in het Zuid-Engelse Plymouth heeft meer bekendgemaakt over de schietpartij van gisteravond. Een 22-jarige man schoot 5 mensen dood op 4 verschillende plekken. De politie bevestigt dat een meisje van 3 een van de slachtoffers is en dat de schutter zelfmoord heeft gepleegd. Er is ook bekend geworden dat de man in meerdere berichten op sociale media zei dat hij eenzaam is, zegt correspondent Fleur Launsbach. We weten nu dat blijkbaar de dader een wapenvergunning had. Het is niet duidelijk waarom hij dat had. En sommige kranten schrijven nu ook over dat hij leed aan depressie en worstelde met psychische problemen. De politie wil vooralsnog niet speculeren over een motief. Een jongen van 17 die eerder dit jaar een medeleerling neerstak bij een middelbare school in Deurne is veroordeeld tot 8 maanden jeugddetentie. Ook moet hij op bepaalde tijden thuis zijn bij zijn ouders en krijgt hij een elektronische enkelband om. Verder moet de jongen een schadevergoeding van ruim 1700 euro betalen aan het slachtoffer. Beide leerlingen zaten op een school voor kinderen met gedragsproblemen. Ze kregen ruzie na een sneeuwballengevecht. Het weer, het blijft vanavond droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. De dagen daarna wisselvalliger en na het weekend gaat de temperatuur ook omlaag. Dankjewel, Levi. Gaan we naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Hoe is het op de weg, Edwin? Het valt erg mee, Fleur, want de files worden korter. Er staat in totaal nog 40 kilometer. Er is wel veel vertraging op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. De vertraging is een half uur. Dat komt door vakantieverkeer en wegwerkzaamheden. En de meeste vertraging is er bij Rotterdam, op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein. Een uur oponthoud. Er is een vrachtwagen gekanteld. Daardoor is de verbindingsweg naar de A20 dicht. Verkeer bij Rotterdam kan omrijden door de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ik debuteerde pas op mijn 49ste op tv. Ik val dus echt niet in een zwart gat. De tv kan me gestolen worden. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Elk geluid is onbetaalbaar. Bij Van Bokstel is uw hoortoestel juist wel betaalbaar. Vanaf 0 euro en ongeacht uw verzekering hoeft het u niet meer te kosten dan 99 euro. Wat betaalt u voor uw hoortoestel? Voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Hoe vaak hebben wij hier niet gestaan om te vertellen wat er allemaal niet kon? Nu zijn we gelukkig weer in de fase dat de nadruk ligt op wat er wel kan. En dat hebben we met elkaar verdiend. Premier Rutte, half juni, het kon niet op. Maar ja, intussen zijn er nog altijd tal van coronamaatregelen van kracht. En vanavond is er een nieuwe coronapersconferentie. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. En dus gaan we naar Den Haag, naar Roel Bolsius. Roel, het kabinet wil dus vooruit gaan kijken naar het loslaten van maatregelen in september al, hè? Ja, dat klopt. Ingewijden vertellen ons dat vanavond bij de persconferentie er ook een doorkijkje komt naar het najaar. De boodschap is dat het nu nog te vroeg is voor grote versoepelingen. Maar als straks iedereen de kans heeft gehad op 2 vaccinaties en die 2 weken in de arm zit, dan wordt gekeken naar versoepelingen. En we moeten heel veel slagen om de arm houden. We moeten kijken naar de ontwikkeling van de coronacijfers. Er komt nog een OMT-advies. Maar het kabinet mikt inderdaad op versoepelingen de tweede helft van september en zelfs het loslaten van de 1,5 meter. Ja, en dat is dus één van de maatregelen. Dat is echt een basismaatregel die natuurlijk al heel lang geldt. Zitten er nog andere versoepelingen waar ze dan nu al over nadenken in september? In september denken ze over inderdaad die 1,5 meter. Maar bijvoorbeeld ook dat de horeca veel meer mag. Dat je bij het openbaar vervoer je mondkapje niet meer op hoeft. Dat soort dingen wordt wel aangedacht in de tweede helft van september. Ja. Nou, ik durf me bijna nog niet te veel te verheugen. Maar goed, we gaan het zien. Dan even die persconferentie vanavond en op de korte termijn. Ja. We hoorden natuurlijk gisteren nog het hoger onderwijs. Zitten er nog meer versoepelingen in het vat? Nee, nauwelijks. Ze hebben echt geleerd van de vorige keer van juni, wat we in de introductie al hoorden. Begin van de zomer werd er te snel versoepeld. Toen schoten de coronacijfers echt omhoog. Aanscherpingen waren ook wel nodig. Nu zijn ze een stuk voorzichtiger. Dus de enige versoepeling die nu op korte termijn in het vat zit is dat op de mbo-scholen en het hoger onderwijs er vanaf het nieuwe collegejaar fysiek onderwijs gegeven kan worden. En zelfs dat met de nodige beperkingen. Ja, dankjewel Roel. Ga ik verder over praten met José Sanders, hoogleraar narratieve communicatie aan de Radboud Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het kabinet wil dus echt perspectief bieden. Nu nemen ze een aantal kleine maatregelen. Maar we hoorden net al, ja, ze willen toch echt ook een stapje vooruit kijken. Is dat verstandig om nu al wat verder vooruit te willen kijken? Nou, ik denk dat het heel goed is om mensen perspectief te bieden. Want de maatregelen hebben natuurlijk een enorme impact gehad de afgelopen 1,5 jaar. En ik vind trouwens de versoepeling die aangekondigd is ten aanzien van het hoger onderwijs is natuurlijk geen kleinigheid. Dat is echt voor een hele hoop. Voor heel veel mensen is dat van invloed natuurlijk. Ja, is nu al een heel grote maatregel, denk ik. En ik ben heel blij dat de studenten nu vooraan staan en deze versoepeling krijgen waar ze echt heel lang op gewacht hebben. Ja, toch hebben we het eerder gezien met maatregelen die zijn aangekondigd, maar die dan uiteindelijk toch niet doorgingen. Ja. We hebben onze verslaggever Bo Heimessen de straat opgestuurd. Zij ging vragen hoe mensen zelf kijken naar de komende maanden. Gaat u vanavond naar de persconferentie kijken? Nee, want ik ga mijn koffer inpakken voor vakantie. Eerder wel, maar nu niet meer. Nee, er zijn zoveel persconferenties geweest. Ja, ik ben eigenlijk persconferentie moe. Niet nieuwsgierig hoe het verder gaat de komende tijd met de coronamaatregelen? Nee joh, ik zie het allemaal wel. Ik heb het in het begin wel echt gevolgd, maar intussen, ja. Het plan, wat is het plan? Maar ik laat het ook iedere keer los, want je hebt er weinig invloed op. Dus ik laat me niet meer zo leiden door wat er gezegd wordt. Het maakt u eigenlijk niet meer zo heel veel uit, hè? Proef ik. Nee, want je bent eigenlijk zo gewend geraakt aan het 1,5 meter afstand houden, rekening houden met elkaar, dat deed je wel. Maar nu nog meer. Ik kan mijn werk gewoon uitvoeren. Ik kan gelukkig nog op vakantie en mooie reizen maken. En ik hoop dat het gewoon zo blijft. En dat we niet weer teruggaan naar nog heftigere maatregelen. Want wat voor werk doet u? Ik vlieg voor de KLM. De regering bepaalt toch, dus je kan me wel heel erg druk over maken. Maar het verandert niet zoveel. En je wordt er zelf alleen maar ongelukkig van als je er altijd aan blijft denken. Hoe vind je dat het demissionaire kabinet het doet tot nu toe? Ja, een beetje vaag. Ik denk dat ze al veel doen. Ik denk dat ze best wel veel doen. Ik denk dat ze in het begin best wel wat verwarring hebben, zeg maar. Dat er wel verwarring was. Maar ik vind dat ze toch hun best hebben gedaan tot nu toe. Gaat u vanavond naar de persconferentie kijken? Zeker, ja. Wat hoopt u te horen? Hoopt u ergens een antwoord op te krijgen? Ik denk dat hetzelfde blijft. Ik ben toch niet mee eens op de manier zoals het nu gecommuniceerd wordt. Oh, hoe wilt u dat er gecommuniceerd wordt? Wat vaker, maar ook weer niet te frequent. Dan maar liever even wachten en dan vrijgeven. Maar dan niet vrijgeven en weer zeggen van nou, het kan niet meer. En ik denk voor iedereen dat het niet zo fijn is. U gaat wel kijken, maar u verwacht niet zoveel. Nee. Wat hoopt u dan te horen? Ja, ergens hou je hoop, hè? Maar ik denk niet dat dat erin zit. Is jouw leven nu veel beperkter door de maatregelen die er nog zijn? Nou, niet echt dat ik het merk of zo. Hoe oud ben je, als ik vraag mag? Ik ben 19. Studeer je? In augustus weer. Dan gaat er wel wat veranderen, ook voor studenten. Die mogen straks alweer samenkomen. 1,5 meter gaat eraf. Wat vind je daarvan? Ja, wel beter. Ja, want de hele tijd online lessen, dat lijkt me niet echt leuk. Wat is het perspectief voor uzelf op dit moment? Hoe kijkt u zelf naar de herfst straks? Naar de herfst toe? Ik hoop dat we echt gewoon een keertje weer lekker op vakantie kunnen. Zonder mee na te denken dat je een sneltest moet doen of een PCR-test. Maar dat je gewoon je koffer kan pakken. Hup, een weekje weg. Ik denk meer mogelijkheden dan in de belemmeringen die er zijn. En voor mij persoonlijk zijn die er bijna niet meer. Helaas nog geen feestjes. Ik wilde heel graag ook op Dance Valley staan morgen. Maar die gaan niet door, dus dan maar een dagje eerder op vakantie. Ja, dat was ons verslaggever Bo Heimensen in gesprek met allerlei mensen in de Bijlmer in Amsterdam. Dan weer even terug naar hoogleraar José Sanders. Mevrouw Sanders, ja, midden in die reportage hoorden we een man zeggen, ja, liever even wachten en dan pas vrijgeven, in plaats van dat dan dingen meer weer moeten worden teruggedraaid. Is dat een risico dat het kabinet vanavond neemt met deze versoepelingen? Nou ja, ik ben natuurlijk geen arts of epidemioloog, dus dat kan ik niet beoordelen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het heel ongelukkig is. Ja, nou ja, als het over de communicatie gaat, zou ik zeggen, het is heel belangrijk dat we nu gaan versoepelen en dat duidelijk wordt uitgelegd wat er anders is dan de vorige keer. En nu zijn er veel meer mensen gevaccineerd en 2 keer, waardoor besmettingen minder kans hebben en waardoor als mensen besmet zijn, de risico's dat het heel ernstig beloopt ook veel kleiner zijn. Dus dat communiceert rechtstreeks met het aantal mensen dat in ziekenhuizen ligt en IC-bedden. Ik hoop dat dat verband heel duidelijk wordt gemaakt. Daar heeft het allemaal mee te maken. We prikken ons naar buiten, naar de vrijheid toe. En ik denk dat als het kabinet dat duidelijk weet te maken, ook met, nou, geef maar gewoon staafdiagrammen erbij en grafieken, dan kun je gewoon die scenario's veel duidelijker maken. En dat is denk ik de vorige keer niet helemaal goed gegaan. Nee, want het staafdiagram heb ik nooit gezien bij deze persconferenties. Nee, dat vind ik echt heel, heel erg betreurenswaardig. Ik vind het erg jammer dat die persconferenties altijd heel erg, wat wij noemen, verbaal waren. Hè, dus heel veel praten. Terwijl sommige mensen die hebben echt behoefte aan, laat het nou eens zien. Als we het zo doen, als we zoveel prikken hebben, dan hebben we zoveel besmettingen. Dat kun je gewoon uitrekenen wat de kansen zijn. Nou, laat dat dan gewoon zien. Dan wordt het veel beeldender voor mensen. Hè. En ook dat elke procent groep mensen die gevaccineerd is, die erbij komt, weer een gunstig effect heeft op de vaccinatiegraad en weer besmettingen minder mogelijk maakt en dus weer die vrijheid dichterbij brengt. Ik denk dat dat verhaal, dat dat echt wel wat duidelijker verteld kan worden. En ook door allerlei mensen, rolmodellen, dichtbij de doelgroepen gebracht kan worden. Laat dat gewoon, breng iemand naar de Bijlmer of breng iemand naar een dorp en laat het daar ter plekke vertellen. En zet daar een prikbus naast, zodat we die vaccinatiegraad omhoog krijgen, waardoor weer die, die vrijheid nog dichterbij komt en mensen ook duidelijk worden, ik kan daar mijn bijdrage aan leveren. Ja, want dat is wat ik wel gemist heb. Ja, want we hoorden in die reportage ook, mensen gaan eigenlijk helemaal niet meer kijken. Maakt niet zoveel indruk meer, zo'n persconferentie. Nee. Precies, als dat geen indruk op hen maakt, omdat ze het gevoel hebben van het gaat niet over mij, het gaat over mijn hoofd heen, ik snap het niet, ik begrijp ook niet hoe die zaken met elkaar verband houden, dan is het ook niet meer relevant. En dan denken ze, ik hoor het wel, het zal wel. En dat heb ik wel echt gemist de afgelopen, misschien eigenlijk wel de afgelopen 3/4 jaar, had ik wel verwacht dat dat meer duidelijk zou worden gemaakt in die persconferenties. En dat die ook vaker zouden zijn geweest. Ja, er was vandaag best wel wat discussie, ook op social media, over die maatregelen die al waren aangekondigd. Het loslaten van de 1,5 meter in het hoger onderwijs, maar dan niet op de middelbare scholen. Formule 1, die wel door mag gaan met publiek, maar popfestivals niet. Vindt u dat het kabinet goed uitlegt waarom het een wel kan en het ander niet? Nou ja, als mensen erover klagen dat ze het niet begrijpen, dan is het kennelijk niet goed genoeg uitgelegd. En ik snap best dat de overheid zelf hele duidelijke regels heeft gesteld die te maken hebben met is het buiten of binnen, zijn er zitplaatsen, hoe groot is de bezettingsgraad, is het meerdaags of niet. Daar hebben ze voor zichzelf hele duidelijke regels over. En dat kan je denk ik ook wel navragen of ergens zoeken. Maar als je dat niet gewoon heel duidelijk uitlegt bij dat soort maatregelen, als bijvoorbeeld ik sta voor Zandvoort wel toe, maar een popfestival niet, omdat het binnen is en omdat dat in een dampende ruimte is, dan begrijpen mensen dat niet. En dan vervalt ook de relevantie van dat soort nieuws. Dan krijg je dus dat mensen zeggen, ja, nou ja, ze beslissen maar. Ik snap het niet, ik hoor het wel. En dat is natuurlijk verschrikkelijk jammer, want er zitten wel degelijk goede, denk ik, afwegingen achter. Nou, maak dat dan ook duidelijk. Ja. Dat lijkt me echt heel belangrijk, ja. Ik ben benieuwd of dat vanavond gaat gebeuren. We gaan het zien en ook horen hier ook op Radio 1. Dank u wel, José Sanders, hoogleraar narratieve communicatie aan de Radboud Universiteit. Gaan we nog even terug naar de AWB, naar Edwin Gerritsen. Hoeveel files heb je? Dan staan er een stuk of 15, maar de meeste hebben minder dan 5 minuten vertraging. Er zijn wel 2 files met veel vertraging. Op de A7, de Afsluitdijk, richting Friesland, 1 uur oponthoud door werkzaamheden. En op de A16 bij Rotterdam vanuit de richting Breda, tussen Ridderkerk en Knoop de Bresseplein, 1 uur vertraging. Dan is een vrachtwagen gekanteld. Daar is de verbindingsweg naar de A20 dicht. Omrijden kan via de A15 en dan de A4 door de Benelux-tunnel. Dan nieuws dat net binnenkomt. Persbureau ANP meldt zojuist dat Nederlands ambassadepersoneel versneld wordt teruggehaald uit Kabul. Eerder maakten de Britten en de Amerikanen al bekend dat ze militairen naar Afghanistan stuurden om hun eigen diplomaten te evacueren. Nu de Taliban de greep op het land razendsnel aan het verstevigen is. Duitsland heeft aangekondigd het ambassadepersoneel naar een absoluut minimum te brengen. En Denemarken en Noorwegen sluiten hun ambassades in Afghanistan zelfs volledig. Vanmiddag heeft het kabinet meer bekendgemaakt over de schaderegeling voor de watersnood in Limburg van vorige maand. Het kabinet gaat onverzekerbare schade grotendeels vergoeden. Ik ben in Venlo geweest, in Valkenburg, om even in alle rust te praten met de beleidsmakers, met de deskundige hulpverleners, maar ook de mensen zelf. En je stelt gewoon vast dat dit echt toch wel voor veel ondernemers ook een soort bijna knock-out dreun is. En ik heb gisteren letterlijk gezegd, in Limburg moeten de mensen wel weer overeind helpen. Dat was minister Grapperhaus. Janet van de Bunt, lector toegankelijkheid van het recht bij de Hogeschool in Holland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. U bent gespecialiseerd in deze regeling, de wet tegemoetkoming schade bij rampen. En het gaat hierbij dus om onverzekerbare schade. Waar hebben we het dan over? Ja, bij bepalen welke schade verzekerbaar is, moet je eigenlijk een onderscheid maken tussen schade door regenval en schade door overstroming. Schade door regenval is verzekerbaar en dus niet, valt dus niet onder de wet tegemoetkoming schade bij rampen. Schade door overstroming is niet verzekerbaar, zeker als het gaat om de grote rivieren. De gedachte is dan dat er zoveel schade kan ontstaan als een grote rivier overstroomt, dat een verzekeraar dat niet kan betalen. En daarom valt het onder de regeling. Schade door overstroming van kleine rivieren is tegenwoordig wel verzekerbaar. In beginsel zou dit dus niet onder die nieuwe regeling vallen. Maar de regering is heel coulant. Niet iedereen wist dat die schade verzekerbaar was. Die schade door overstroming van kleine rivieren. Dus nu valt alle overstromingsschade onder de regeling. Ja, hoe groot de rivier ook was, om het zo te zeggen. Hoe groot de rivier ook was, inderdaad. Ja, precies. Economieverslaggever Bart Kamphuis die sprak met ondernemer Marese Baten. Zij heeft een haven voor plezierjachten in Stevensweert. En na de overstroming van de Maas wil ze daar graag mee doorgaan, maar dan moet ze wel ergens haar schade vergoed krijgen. En dus heeft zij haar hoop gevestigd op de Rijksoverheid. Wij willen door met het bedrijf, maar al die gasten wat je hier hebt liggen en al die huisgezinnen, die hebben zich ook gespitst om hun vakantie, hun vrije tijd op die plek kunnen verblijven. En al die gasten die gaan ook hier in de gemeente uit eten en boodschapjes doen. Ja. Dus het is niet alleen mijn belang, maar het belang van 1.000 of 3 mensen. Ja, nu heeft u uw hoop gevestigd op de Rijksoverheid, hè? Ja, ik heb mijn hoop helemaal gevestigd op de Rijksoverheid, omdat Er moet iets van hulp geboden worden. Je kan als bedrijf deze kosten, wat gemaakt zijn en wat nog gemaakt moet worden, kan je alleen niet ophoesten. Ja, om hoeveel geld gaat het? Ik denk dat het dadelijk gaat om een €500.000, ongeveer. We hebben mensen ingeschakeld, we hebben bedrijven gebeld. We hebben gezorgd dat de opruiming is gestart. Maar we hebben van niks en niemand nog rekeningen of toezeggingen over de bedragen die het uiteindelijk gaat kosten. Dus die rekeningen, rekeningen die komen nog. En er moet nog heel veel werk gaan gebeuren. Want we zitten in plaats van daarachter een mooi recreatieterrein, zitten we in een bouwput. En die bouwput die is er nog even. Ja, dat was Maresse Baten in Stevensweert. En mevrouw Van den Bunt, ze had het ook over inkomsten die ze nu misloopt, omdat er gewoon is zoveel schade. Zit dat dan ook in die wet tegemoetkomingsschade bij rampen? Ja, het is misschien wel handig om even te vermelden dat die wet schade vergoedt aan particuliere bedrijven en overheden. En dan altijd een tegemoetkoming biedt. En de wet is heel uitdrukkelijk over welke schadeposten voor vergoeding in aanmerking komen. En als het gaat om bedrijven, komt omzetderving uitdrukkelijk niet voor vergoeding in aanmerking onder die wet. We hebben net minister Grapperhaus horen zeggen dat hij van plan is om de ondernemers toch te steunen. En dat hij een gesprek aan wil gaan met de regio en de ondernemersvertegenwoordigers. Dus ik verwacht dat er nog een aanvullende regeling zou komen voor de omzetderving van de ondernemers. Maar hoe die eruit zal gaan zien, dat is totaal onzeker. En Grapperhaus heeft ook wel iets al gezegd over dat die regeling, dat hij daarbij wel wil kijken naar de uitvoerbaarheid, de proportionaliteit, zoals dat heet, en de precedentwerking. Dus ik vermoed dat hij niet alle schade zal gaan vergoeden. Een tegemoetkoming. Het klimaatrapport van de VN kwam deze week uit. Op zich wisten we dat al langer, maar daar stond ook maar weer eens in: dit soort rampen, overstromingen, gaat in de toekomst veel vaker voorkomen. Het kabinet schrijft vandaag: bij rampen in de toekomst moet je je wel verzekeren voor dit soort schade. Is dat terecht? Ja, Grapperhaus zegt inderdaad dat je in de toekomst wel moet verzekeren, of het kabinet zegt dat. Het is echter de vraag of het hier, zeker bij die overstromingsschade, niet gaat om schade die veroorzaakt is door iemand anders. In ons burgerlijk wetboek is geregeld dat als schade veroorzaakt is door iemand anders, dat die te verhalen is op die ander. Maar op wie zou je dit dan kunnen verhalen? Het wordt eigenlijk steeds duidelijker dat die extreme weersomstandigheden worden veroorzaakt door de opwarming van de aarde. En die wordt weer veroorzaakt door de uitstoot van koolstofdioxide. Mm-hmm. En ik zou dan denken dan zou je bij die vervuiler, bij de vervuilende bedrijven moeten aankloppen. Dus bij de industrie. Dat zou wel een interessante stap zijn. Volgens mij heeft nog niemand dat geprobeerd, of wel? Nee, dat is inderdaad heel nieuw. Bij klimaatschade is al wel gekeken naar toekomstige schade en dat die zou moeten worden voorkomen. Ik denk aan de Urgenda klimaatzaak. Daarbij heeft de rechter al geoordeeld dat de staat moet zorgen dat klimaatdoelen worden gehaald. Maar je ziet nu dat er hele concrete klimaatschade wordt geleden. En ja, dan zou je dus ook kunnen gaan kijken naar degene op wie je die schade kan verhalen. En ik denk daarbij aan de grote bedrijven. Je zou ook kunnen denken aan de staat, want misschien heeft de staat ook wel een rol als het gaat om het zorgen voor een leefbaar Nederland, waarin er geen extreme weersomstandigheden optreden en er dus niet de hele tijd overstromingen zijn. Ja. Interessant, ja. Ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Dat gaat u vast volgen. Ja. Dank. Janet van den Bunt, lector toegankelijkheid van het recht bij Hogeschool in Holland. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Ja, ze zijn erg blij, de kunstenaars die mogen exposeren in Museum Slager in Den Bosch. Eindelijk weer publiek dat naar hun werk kan komen kijken. En misschien ook wel kopen, want het is een zogenoemde verkooptentoonstelling. 100 werken worden per opbod verkocht. De helft gaat naar de maker, de andere helft naar een goed doel. Mark-Robin Visser ging kijken. Een korte wandeling door dit mooie museum met het strakke parket op de vloer brengt mij op een verdieping waar een gordijn hangt. Ik kan er doorheen kijken en dan zie ik al twee mensen staan. En op het gordijn staat het genereuze gebaar. Verkoopexpositie. Zo is het. zegt Jan Nelissen. Goeiedag. Dus als ik mijn geld kwijt wil, moet ik hier zijn? Ja, precies. En kopen en niet kijken. Mag ook wel, toch? Je mag ook komen kijken, hè? Het is echt een feest van kleur, kwaliteit en diversiteit in kunst. En we hebben hier een expositie van meer dan 100 voorwerpen eigenlijk. Schilderijen, wandkleden, 3D-objecten. Foto's niet te vergeten van foto. Jan Banning, ooit nog een World Press fotowinnaar. Ja, ja. We hanteren in het algemeen de galerieprijzen. Ja. En dan kun je bieden tegen 2/3 van de prijs. Daar begint het bod mee. En dan kijken we wie op het einde van de tentoonstelling de hoogste bieder is. Ja. En die krijgen een rekening. Ja, die krijgen een rekening. En dan gaat een deel van het geld gaat naar de maker zelf. Hè? Ja, en een ja. ander deel gaat naar een stichting die u 15 jaar geleden hebt opgericht. De stichting Colorful Children. Die is actief in India. Hoe is dat zo gekomen? Nou, mijn vrouw en ik. Ik was, zeg maar 20 jaar geleden, was ik volop met kunst bezig. En ik zei tegen mevrouw Els, we hebben het zo ontzettend goed. Wij moeten iets doen voor de derde wereld. En toen hebben we een huis gebouwd voor verstandelijk gehandicapte kinderen. En daar hebben we inmiddels afscheid van genomen, want dat loopt goed. Daar is de exploitatie van betaald en het huis van betaald. En wij richten nu ons vooral op microkredieten, huiswerkklassen, drop-outs. En we werken heel nauw samen met een aantal organisaties in India. We gaan daar jaarlijks naartoe. Ja, en tussen deze werken van 30 makers vinden we ook het werk van Vang Mij. En ik begrijp, mevrouw Mij, dat u de jongste deelnemer hier bent. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Dat klopt inderdaad. Ik ben met mijn 31 jaar. Ben ik de jongste die hier tussen hangt. U bent in Nederland geboren. U bent geïnspireerd door de culturele achtergrond van uw ouders uit China. Dat zien we terug in uw werk. Wat heeft u ter beschikking gesteld voor de veiling? Ik heb één groot schilderij ter beschikking gesteld. Dat is mijn allernieuwste werk. Ja. En ik heb een familie kleine werkjes. Familie kleine werkjes? Ja, het is een familie. Dus niet... Zoals die in China heel erg belangrijk is. Ja, precies, precies. Want in China draait alles om dat hele familiegebeuren heen. En dat wou ik ook in mijn werk wou ik dat laten zien. Levert het u zelf ook nog wat op of is het allemaal om niet? Als het verkocht wordt, naar het goede doel de helft en naar mij gaat de helft. Is dat dan nog steeds voor u te doen of is het een aderlating dit? Nee, ik vind het eigenlijk wel een goede verhouding. In de galeriewereld werkt dat ook zo, dus ik vind dat wel fair. Het is eigenlijk natuurlijk best, ik ga even terug naar Jan, dank u wel, Vang. Een interessante constructie, hè? Ik bedoel, Vang zegt het al, in galeries gaat het ook zo, dan moet je ook een flink percentage afstaan. Hè? Nee, de kunstenaars zijn ook heel blij mee, want het heeft met corona echt stilgelegen. Dikwijls met galeries en musea, dus veel minder bezoekers. Een heleboel kunstenaars die hier maandag binnenkwamen, daar was het echt feest voor. Die zeiden, daar kunnen we eindelijk weer ons werk laten zien, zo. Van, hè? Nou, maar hopen dat de mensen ook een dikke portemonnee meenemen. Ja, ze kunnen giraal betalen. U accepteert geen cash? Nee. Het gaat allemaal. Dat gaat in de kunstwereld toch ook heel vaak, gewoon met cash? Nee, we hebben notarieel toezicht van. Dat kan absoluut niet. Het moet allemaal netjes gebeuren. Ja, precies. Okay. Ja, het gaat allemaal volgens het boekje. Het Genereuze Gebaar, zo heet die verkooptentoonstelling vanaf zondag in Museum Slager in Den Bosch. En online kunt u trouwens ook kijken en bieden natuurlijk. Zometeen in Nieuws en Code. Taliban wint opnieuw flink terrein in Afghanistan. En dan gelden daar ook de strenge wetten. Ik spreek zo een Afghaanse Nederlander die de situatie op de voet volgt. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Vergeet wat je weet over opera. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Kies nu bij mobiel.nl voor de Dit Wil Ik weken van Tele2. Profiteer van extra korting op je databundel en betaal geen aansluitkosten. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. Iets voor 5:30, het nieuws met Levi van Eck. Het demissionaire kabinet mikt erop om in de derde week van september in het hele land de 1,5-meter-regel los te laten. Dat melden Haagse bronnen. De mondkapjes in het OV zouden wellicht ook per half september kunnen worden afgeschaft. Het kabinet schat in dat in november alle coronamaatregelen kunnen worden geschrapt. Het aantal mensen dat is omgekomen door overstromingen in het noorden van Turkije is opgelopen tot 27. Reddingsteams hebben sinds gisteren 10 nieuwe lichamen gevonden. Meer dan 300 mensen worden nog vermist en ruim 1700 mensen zijn geëvacueerd. In Duitsland is een Nederlander opgepakt die al 10 jaar op de vlucht was voor de politie. De 54-jarige Erik Robert de C. is in België veroordeeld tot 15 jaar cel voor poging tot moord. Al voor dat proces 10 jaar geleden begon, sloeg hij op de vlucht en werd hij bij verstek veroordeeld. En de politie op Ibiza krijgt hulp van buitenlandse undercover-feestgangers om illegale huisfeesten op te sporen. De agenten op het Spaanse eiland hebben daar niet genoeg bevoegdheden voor om dat zelf te doen. Ze mogen niet zomaar een huis binnenkomen. Dan gaan we nog even naar Edwin Gerritsen bij de ANWB. Is het nog druk, Edwin? Nou, op sommige plaatsen wel, maar op de meeste plaatsen lossen de files snel op. Dat is niet het geval op de A7, de afsluitdijk richting Friesland. Daar blijft het druk. 5 kilometer file met ruim een uur vertraging. Dat komt ook door wegwerkzaamheden daar. Op de A16 bij Rotterdam vanuit de richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Bresseplein, 3 kwartier vertraging. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Daar is de verbindingsweg naar de A20 dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam over de A15 en de A4. Dan nog de A28, Zwolle richting Groningen, voor afrit Nieuweleusen, 20 minuten vertraging. En van Edwin gaan we naar Willemijn Hubert met het uitgebreide weerbericht. Willemijn, het was eventjes echt heel erg zomers, maar het lijkt wel een beetje een hele korte opleving te zijn geweest. Ja, het was echt wel een tijdelijke opleving. Als we nu naar de weersverwachting kijken, dan denk ik, nou, moet dat nou nu in deze weken? Ja, weet je, je gunt iedereen toch wel even wat anders nu. Maar nou ja, we hebben nu dit hele zonnige weer gehad. Hoewel, als je nu naar buiten kijkt, zie je ook vooral heel veel wolkenvelden. Maar het is in ieder geval droog. En het is zo'n 20 tot 24 graden geweest vandaag. De temperatuur begint langzaam ietsjes te zakken. Als we naar het weekend kijken, dan houden we in eerste instantie echt nog wel dat soort waardes. Maar ja, als we even een iets grotere stap naar achter doen, zeg op satelliethoogte, dan kunnen we mooi naar Nederland kijken en de omringende landen wat er daar gebeurt. We hebben nu een hoge drukgebied met een kern eigenlijk boven Frankrijk. Dus daar volop zonneschijn. Wij zitten een beetje aan die noordkant daarvan, maar daar profiteerden we toch wel wat van, want dat hield wel een beetje de lage drukgebieden op afstand. Mm-hmm. Nou gaat daar langzamerhand wat veranderingen in komen en dat betekent dat we vanuit het noorden te maken krijgen met storingen, met zones, met wolkenvelden. Ja, en vooral het noorden van Nederland gaat dat dit weekend al wel wat merken. Dus dat is ook wat verschil tussen noord en zuid. In het noorden bewolking, kleine kans op een lichte bui. Af en toe een beetje zonneschijn, terwijl in het zuiden de kans op zon beduidend groter is en daar dus ook de hoogste temperaturen bereikt worden. Dat is voor het weekend. Ja, en na het weekend, ja, dan gaat het hoog echt een stap terug doen. En dan gaat het ook in het zuiden van Nederland uiteindelijk bewolkt worden. En dan krijgen we ook wel te maken met wat forsere buien, met wat meer wind erbij. Want dan krijgen we een koufront wat gaat passeren. Dus dat is weer heel ander weer. Ook helemaal geen zomerweer. In die zin moet ik denk ik gewoon nog even naar dit weekend kijken. Dat we er nog even een klein beetje van gaan genieten. Op heel veel plaatsen in ons land in elk geval wel, ja. Dankjewel, Willemijn. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. VidaXL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature. Kunstenaars omhelzen de natuur voor een betere wereld en activistische kunst van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Museumdefundatie.nl. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. En in Kastel het Nijenhuis, Avalon van Juri Honing, Marieke van der Linden en Ronald Westerhuis, de Fundatiecollectie en de Beeldentuin. Museumdefundatie.nl. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. De Taliban krijgen een steeds groter deel van Afghanistan in handen. De stad Kandahar is ook veroverd, zeggen de Taliban en plaatselijke overheidsfunctionarissen. Kandahar ligt in het zuiden van Afghanistan en is naar de hoofdstad Kabul de grootste stad van het land. 15 van de 34 provinciehoofdsteden zijn nu onder controle van de Taliban. honderdduizenden Afghanen zijn op de vlucht geslagen. Correspondent Aletta André volgt de ontwikkelingen vanuit Delhi in India. Aletta, wat is de laatste stand van zaken? Gaat het nog steeds zo hard? Ja, na Kandahar en Herat vannacht, de tweede en derde grootste steden van het land, vielen vandaag nog vier provinciehoofdsteden. En daar zat ook Tarinkot bij, de hoofdstad van de provincie Uruzgan. Woensdag begonnen daar gevechten. Die duurden tot donderdagavond. En vanmiddag verschenen er beelden op sociale media van de Taliban-vlag op het centrale plein. En ook Taliban-strijders die door het voormalige Kamp Holland lopen. Ja. En biedt het Afghaanse leger geen weerstand? En niet overal. In Tarinkot werd dus al een dag niet gevochten toen de gouverneur zich vandaag overgaf. En volgens lokale parlementsleden is hij nu onderweg naar Kabul. Ook in Ghazni zou de gouverneur donderdag de stad zonder veel verzet aan de Taliban hebben overgegeven. In Herat werd wel lange tijd gevochten, maar eigenlijk dan vooral door een lokale burgermilitie onder leiding van een oud-gouverneur. En op andere plekken zegt het leger dat ze niet genoeg versterking kregen. In Helmand vechtte het leger wel dagenlang om de hoofdstad, Lashkargah. Maar daar vielen daardoor ook veel burgerdoden. Omdat de Taliban, als ze eenmaal in de stad zijn, zich tussen de burgers schuilhouden. En het leger luchtbombardementen inzetten. En ook deze stad is tussen gisteren en vandaag inmiddels gevallen. Ja. De regering zetelt in Kabul. Ja, hoe gaat het daarmee? Kan die stad wel weerstand bieden aan de Taliban? Of is het slechts een kwestie van tijd? Daar lijkt het op. Volgens een recent inlichtingrapport van de VS zou dit binnen 1 tot 3 maanden kunnen gebeuren. Maar sinds vannacht Kandahar viel gaan er sterke geruchten dat de Taliban hun aanval op de stad wel eens veel sneller zouden kunnen beginnen. Binnen 1 tot 3 dagen zelfs wordt gezegd. Daarom worden mensen uit andere landen nu ook massaal geëvacueerd. De angst is dat de aanval zal beginnen op het vliegveld van Kabul en dan zou het heel moeilijk worden om er nog weg te komen. En ook de Nederlandse ambassade, inclusief het lokale personeel, zal nu versneld worden teruggehaald. Ja, dat hoorden we net ook al in het nieuws. Dat is dan goed nieuws voor dat personeel. Maar ja, die Afghanen zelf kunnen niet wegkomen, of wel? Ja, voor de meeste Afghanen is vertrekken onmogelijk. Ik ken persoonlijk relatief welvarende mensen zelfs die al weken tevergeefs aan een visum proberen te komen. Echt letterlijk voor welk land dan ook. Dat blijkt heel moeilijk, onmogelijk. Daarnaast zijn er inmiddels dus honderdduizenden mensen op de vlucht. Tienduizenden vluchtelingen uit heel het land zijn in Kabul aangekomen. Dat zijn mensen die nergens anders heen kunnen. En het gevoel heerst dat ze in de steek worden gelaten. Ze zijn bang door de internationale gemeenschap te worden vergeten. Ja, dankjewel, Aletta. Ik praat door met Ghatra Zalmay, Afghaanse. Ze vluchtte eind jaren 90 naar Nederland en volgt de laatste ontwikkelingen in haar vaderland op de voet. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Nou, we hoorden het net al, de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Zit u ook de hele dag aan uw telefoon of laptop gekluisterd om alles te kunnen volgen? Ja, inderdaad. Ik volg het op de voet met mijn familie. Via social media, maar ik heb ook directe contacten met mijn familie die nog in Afghanistan leven. Ja, waar zitten zij? Oh, ze zitten in Mazar-e-Sharif, in Kabul, in Kandahar, in Kohistan. Er zijn verschillende provincies. Ja, op veel verschillende plekken dus. En wat vertellen zij u? Ze zijn angstig, bang, wanhoop, machteloos. Dat ze inderdaad vergeten zijn door internationale landen en media. Aandacht krijgen ze alleen maar via Instagram of Facebook. Wat wij dan kunnen zien. En voor de rest zijn ze bang dat de Taliban binnenvallen elke moment in Mazar-e-Sharif. Waar mijn nichtje woont. Ze willen gewoon vluchten. Dat kan niet. Ze komen niet aan ticket. En ze vermoeden dat morgen Taliban Mazar-e-Sharif binnenvallen. En ze proberen dus naar andere plekken te komen, maar dat gaat dus ook moeizaam? Juist, ja. Mijn nichtjes van Kohistan die zijn bijvoorbeeld wel gevlucht naar Kabul. En de meeste families zijn in Kabul dus nu gevlucht van andere provincies. Maar een paar zitten nog vast in Mazar, ja. In het noordelijke deel. Maar wat doet het dan met u als u hoort dat misschien wel, wat Aletta net zei, binnen 1 tot 3 dagen Kabul misschien ook wel gaat vallen? Ja, dat doet me pijn. Het doet mij denken aan mijn eigen tijd dat ik daar zat toen de Taliban binnenvielen in Kabul. En zelfde angst dat er geen vrouwenrechten meer zijn. Eigenlijk voor alle burgers geldt het, maar voornamelijk voor vrouwen. Ja, want dat was in de jaren 90, dus voordat u naar Nederland kwam. Ja, kunt u daar iets over zeggen? Hoe was dat om onder het bewind van de Taliban te leven? Dat was vreselijk eigenlijk. De angst en nachtmerries achtervolgen mij nog steeds. Dat je dan meegenomen wordt door Taliban. Gedwongen huwelijken. En dat is nog steeds verhalen wat ik hoor. Hetzelfde eigenlijk wat ik van mijn nichtjes hoor. Al die herinneringen komen gewoon naar boven. Ja, daar is eigenlijk niet zoveel in de werkwijze, zeg maar, niet zoveel in veranderd. Nee, nog bruter en nog erger eigenlijk. Ja. En u bent toen, u heeft toen wel naar Nederland kunnen komen. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook heel lastig was. Ja, ik had eigenlijk geluk. Wij gingen gewoon van Mazar vluchten. En precies één dag daarna viel de Taliban daar in Mazar binnen. Want het duurde vanuit Kabul, dat Mazar noordelijk deel waar wij woonden, een jaar nog dat de Taliban daar binnen vielen. Dus ik had geluk dat wij de grens konden over naar Nederland. Ja, dat u net op tijd... Op tijd nog wegging. Ja, precies. Want het lijkt me zo ontzettend lastig als je allerlei familie en vrienden daar hebt en je zit in Nederland en je kan niks doen. Of is er wel iets wat u kan doen? We kunnen eigenlijk niks tegenaan doen. En dat is mensen die in Afghanistan zitten ook niet. Het is gewoon wanhoop, machteloos. En we worden gewoon in de steek gelaten. Zo'n gevoel krijgen wij. Ja, want dat kan ik me voorstellen. Toen bekend werd dat de buitenlandse troepen gingen vertrekken. Wist u toen meteen van, oh, dit is heel slecht nieuws? Ja, dat gevoel kregen wij meteen. Dat het niet goed zou aflopen. Ja. Ja, is er nog een oplossing te bedenken voor de mensen, voor uw familie, dat ze wellicht over een tijdje wel kunnen vertrekken? Of ja, hoe ziet u hun toekomst? Ik zie geen hoop meer. Dat land is gewoon verlaten en dat gaat gewoon slecht aflopen. En zwarte geschiedenis herhaalt zich. De Taliban komt maar gewoon aan de macht. En dat gaat in razend tempo, zoals we dat allemaal volgen. Er is geen hoop meer voor Afghanistan. Een trieste conclusie. Maar veel dank dat u daar even over met ons wilde praten. Ghatra Zalmay, en sterkte. Taught me everything that I needed to know. Yeah, I told you when I'm zangeres Merel Koman, oftewel Blackbird, met I'm Like You. Edwin Gerritsen, hoe is het met de files? Er staan er nog twee met veel vertraging. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland, 3 kwartier oponthoud bij de wegwerkzaamheden. En bij Rotterdam op de A16 vanuit de richting Breda, tussen Ridderkerk en Knoop de Bresseplein, ruim 1/2 uur vertraging. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Daardoor is de verbindingsweg naar de A20 dicht. Omrijden kan via de Benelux-tunnel over de A15 en de A4. Ja. En sterk als je daarin staat. Ander nieuws dan nog. In Tilburg wordt een woning op dit moment onderzocht op explosieven. De politie is daar sinds het middaguur bezig. En of er iets is gevonden, dat is nog niet bekendgemaakt. Ook de explosieve opruimingsdienst is ter plaatse. Mogelijk is er ontploffingsgevaar, zegt de politie. Er zijn geen huizen ontruimd, maar de omgeving is wel afgezet en omwonenden moeten binnenblijven. Leidinggevenden in de kinderopvang en de zorg moeten werknemers kunnen vragen of ze zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Daarvoor pleit regeringspartij D66. Kamerlid Jan Paternotte schrijft in een opiniestuk in het Financiële Dagblad dat de leidinggevenden kinderen en patiënten zo een veilige omgeving kunnen bieden. En Midden-Aarde, de wereld van Lord of the Rings, wordt verplaatst. They're taking the hobbits to Isengard. Nou, niet naar Isengard, maar Amazon verplaatst de opnames van de nieuwe Lord of the Rings-serie van Nieuw-Zeeland naar het Verenigd Koninkrijk. Tot groot verdriet van de Nieuw-Zeelanders, die sinds de eerste films massa's Lord of the Rings-toeristen ontvingen. En helaas voor Nieuw-Zeeland hebben de Britten naast mooie natuur ook een veel grotere filmindustrie. Hij is al zo'n 17.000 jaar dood. En toch brachten wetenschappers van een wolharige mammoet precies in kaart hoe hij tijdens zijn leven hedendaags Alaska doorkruiste. En dat lazen ze af aan zijn slagtanden. Daar ga ik over praten met Dick Mol, mammoet-expert bij het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Goedemiddag, meneer Mol. Goedemiddag. Ik begreep dat ze die slagtand van de mammoet helemaal keurig doormidden hebben gezaagd en vervolgens daar dus van alles aan konden aflezen. Ja, wat konden ze daaraan zien? Daar kun je heel veel aan zien. Om te beginnen, de mammoet is natuurlijk het icoon van het ijstijdvak. Iedereen is ermee opgegroeid. Fred Flintstone, waar mammoeten en dinosauriërs nog gelijktijdig leefden. Ice Age 1, 2, 3, 4, 5, ga zo maar door. Dat ze op een besneeuwde toendra geleefd hebben. En meteen daarmee wordt iedereen op het verkeerde been gezet. Van die mammoeten, die we al meer dan 200 jaar aan het bestuderen zijn, daar weten we eigenlijk al heel veel van. Maar wat we niet weten, wat niet bekend is, is hoe hun levensgeschiedenis eruit heeft gezien. En die ligt nu uitgerekend opgeslagen in een slagtand. En is die slagtand helemaal compleet? Dat wil zeggen, de punt van de tand is het eerste levensjaar. En in de pulpaholte, waar het ivoor in afgezet wordt tijdens het leven, is het moment dat hij sterft. En daartussen, tussen die punt en die pulpaholte, daar ligt werkelijk alles. En daar kun je van alles en nog wat van aflezen. Zoals? We kunnen zien of het een mannetje of een vrouwtje is geweest. Dus een mammoetstier of een mammoetkoe. We kunnen zien hoe oud het dier is geweest. Bij een koe, bij een mammoetkoe, kun je zien, aflezen aan het ivoor, wat er als een soort jaarring opgebouwd is, zoals we dat bij bomen kennen, hoe vaak zo'n dier een jonkie heeft laten geboren worden. Bij een stier kun je zien hoe vaak zo'n mammoet, want het zijn uitgestorven olifanten, hoe die in de must zijn geweest. We kunnen zien hoe hun fysische conditie is geweest. Je kunt ook zien wat ze gegeten hebben, hoe ze gemigreerd hebben, enzovoort, enzovoort. En dat kan je dus nu nog allemaal zien, ook al is het al zo lang geleden. Dat is toch, dat is toch fascinerend. Ja. En wat is er nou bij deze mammoet ontdekt? Wat is er, bijvoorbeeld, hoe oud was hij? Het dier dat is gestorven op het moment dat hij 28 jaar oud was. Dat is heel nauwkeurig aan de hand van zo'n slagtand. Als die over de lengte doorgezaagd wordt, wat heel nauwkeurig moet gebeuren, want die tanden zijn spiraalvormig gekruld. En je isoleert de stabiele isotopen uit dat ivoor. Dan kun je niet alleen zien hoe oud hij is, maar ook dat hij langere tijd op een bepaald gebied geleefd heeft. Want alles wat hij tot zich neemt aan voedsel, maar ook het zonlicht en de hoeveelheid zonuren en dergelijke, dat wordt weerspiegeld in de afzettingen van dat dentine, ofwel dat tandbeen wat we dan ivoor noemen. 28 jaar, is dat oud voor een mammoet? Nee, absoluut niet. Want ze kunnen eigenlijk net als mensen zo tussen de 55, 60 jaar oud worden als ze hun hele levenscyclus uitzitten. Maar deze mammoet uit Alaska, die daar in het noorden van Noord-Amerika geleefd heeft, toen de wereld er nog heel anders uitzag. Hè? Want Europa, Azië en Noord-Amerika waren met elkaar verbonden. Mm-hmm. Daar leefden mammoeten op grasvlakten, koude, droge grasvlakten, waar voldoende voedsel was. Maar men heeft vastgesteld dat de laatste anderhalf jaar, op basis van die stabiele isotopen, dat dit dier weinig of geen voedsel gehad heeft, dat hij als het ware verhongerd is. Ach. Want hij was eigenlijk in de kracht van zijn leven. Hmm. Hij had dus eigenlijk nog veel langer kunnen leven, maar hij kon dan niet genoeg voedsel vinden. Nee, het is niet genoeg. Dat, misschien is er wel voldoende geweest, maar mammoeten zijn grazers. Hè, die hebben van het vieze harde gras nodig van zo'n koude, droge steppen. Ja, en als het dan wat warmer wordt en aan het eind van het ijstijdvak werd het warmer, kwam er meer neerslag en toen verdween langzaam maar zeker die koude, droge mammoetsteppen. Daar komen bossen voor terug, moerassen, struikgewas en dergelijke. En dat is uitgerekend niet het voedsel wat zo'n grazer tot zich neemt. Kun je dan, zeggen dat deze mammoet dat het door klimaatverandering eigenlijk niet goed is gegaan voor dit specifieke voorbeeld? Dat heeft u helemaal juist. Ja? Nou, niet alleen deze. We weten dat aan het eind van dat Pleistocene of ijstijdvak dat er dramatische klimaatverandering optreden. Het wordt warmer. Het leefgebied dat krimpt enorm. Er komt meer neerslag. Dat biotoop, dat leefgebied met zijn voedsel, dat verdwijnt. Maar gelijktijdig zijn er natuurlijk ook mensen. En hebben die mammoeten steeds achterom moeten kijken van, is er daar niet iemand die mij te grazen wil nemen? En dan is het een complex van factoren, maar met de hoofdoorzaak het klimaat, die die beesten heeft doen uitsterven. Dat is vreselijk jammer, maar dat is gewoon de natuur. Ja, ja. En gaan ze dit nou vaker doen bij andere slachtanden nog? Want die zijn er vastgesteld, toch? Of niet? Ja, ja, oh nee, er zijn er heel, heel erg veel. In Nederland is heel erg rijk aan mammoeten. De Noordzeebodem, daar worden ze van opgevist. Jeuken uw vingers dan, uw handen nu niet, om dit ook te gaan doen? Nou, dit hebben we al gedaan. Hè. Het werd gisteren gepresenteerd als ware het dat dit voor het eerst gebeurde. Maar nee, we hebben al bij andere mammoeten heel nauwkeurig slachtanden geanalyseerd. Ook de stabiele isotopen. Alleen nu is het gewoon groots gebracht. Het kwam in het tijdschrift Science. Dat is natuurlijk crème de la crème voor Noord-Amerika. Ja. En dat gaat met persberichten gepaard. En dan maar worden u overal zegt dus van, oh, dit heb ik al gewoon gedaan al. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik heb in dit artikel niets nieuws gezien. Ah, oké. Dus het was al bekend, maar ja, in minder belangrijke tijdschriften gepubliceerd. Maar het is een collega van mij, Daniel Fisher uit Ann Arbor in Michigan, die dit systeem van het onderzoeken van stabiele isotopen in het tandbeen eigenlijk ontdekt heeft en heeft ontwikkeld voor mastodonten en voor mammoeten. En wij zijn gezamenlijk regelmatig naar Siberië getrokken, waar we mammoettanden uit die eeuwig bevroren bodem bestudeerd hebben. Maar we hebben er een paar jaar terug ook een van de bodem van de Noordzee gedaan. Dat was maar een fragment, maar in dat fragment van die tand met zo'n doorsnede van zo'n 18 tot 20 centimeter en een lengte van ongeveer 1 meter zaten 26 levensjaren van een mammoet die we geanalyseerd hebben. En niet alleen op basis van die stabiele isotopen, maar we konden ook zien dat het beest nog eigenlijk in hele goede conditie verkeerde op het moment dat hij stierf. Kijk, want die paleontologie, dat is niets anders dan een soort crime scene investigation. Oh, wow. We hebben een dood beest, we willen weten, wat is het voor beest? Wanneer is het gestorven? Hoe dan het? En ga zo maar door. En dat is wat met die slachtanden heel goed bemonsterd en aangetoond kan worden. Ik vind het fascinerend, meneer Mol. Ik zou met u nog uren over mammoeten kunnen praten. Helaas moet ik door. Maar toch, ook al was het voor u dan geen nieuws, ik vond het een mooi verhaal. Dank u wel. Dick Mol, mammoet-expert van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Voor zes. Ik heb weer een overzicht voor u van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. En we beginnen met nummer 5. We beginnen met een tip voor een waanzinnig goede serie. Would you say your feelings are involved? Obviously. Moet het klinken? Het klinkt wel heel dramatisch. Dat is het ook wel. Het is een stukje uit de trailer van Normal People. Het boek van Sally Rooney was een paar jaar geleden een enorme bestseller. Eerlijk gezegd vond ik dat boek een beetje tegenvallen. Maar de serie die ervan is gemaakt is echt geweldig. En die is vanaf vanavond te zien op de NPO. Het is eigenlijk een heel simpel liefdesverhaal. Het speelt in Ierland, maar het is ontzettend goed geacteerd. Het is rauw, het is pijnlijk. Echt een van de beste series van de afgelopen jaren wat mij betreft. Normal People dus. Vanavond om 21:50 op NPO 3. 4. In Europa is Duncan Lawrence een bekendheid sinds hij in 2019 het Songfestival won met Arcade, wat je hier hoort. En langzamerhand verovert hij ook de rest van de wereld. Vandaag werd bekend dat Arcade inmiddels platina is in de Verenigde Staten. Dat staat gelijk aan 1 miljoen verkochte singles of 150 miljoen beluisterde streams. Duncan lijkt het zelf nog niet helemaal te geloven. Op Instagram schrijft hij Pinch Me, oftewel knijp me. 3. Zo klinkt het al jaren in en rond het Utrechtse Julianapark, waar grote aantallen kippen en hanen rondlopen. En bewoners van de aangrenzende wijk Zuilen zijn verdeeld over die dieren. Er werden handtekeningen opgehaald om ze te verwijderen, maar er was ook een petitie: handen af van onze hanen. De tegenstanders krijgen vandaag hun zin en hun rust, want 150 kippen en hanen worden weggehaald en gaan naar Drenthe. 2. Gisteren besteden we aandacht aan Lars ten Kaat uit Glanerbrug in Twente, die niet met gelakte nagels achter de kassa mocht zitten bij de Jumbo. Nou, daarna ging het heel snel. Lars heeft inmiddels ontslag genomen, maar heeft ook een nieuwe baan bij de Co-op, die een paar minuten verderop ligt. De verslaggever van Tubantia vroeg meteen hoe hij achter de kassa gaat zitten. Met gelakte nagels? Ja, met gelakte nagels. Ja, Lars, veel geluk bij je nieuwe baan. 1. Afgelopen nacht waren aan de hemel de Perseïden te zien, een zwerm van vallende sterren. Een verslaggever van RTV Noord volgde het bij het Lauwersmeer. Omdat daar nauwelijks lichtvervuiling is, kun je goed vallende sterren kijken. Tenminste, als het niet zoals gisteren urenlang bewolkt is. Eén voor één vertrokken bijna alle sterrenkijkers. Tot opeens... Ja, vallende sterren! Ja, voor alle afhakers of mensen die gewoon wilden slapen, op de site van de NOS staat een hele mooie timelapse waar je deze sterrenregen alsnog kan zien. Na 6 uur schakelen we in Nieuws en Co met verslaggever Waldy van Genen. Ha, Waldy. Hey, Fleur. Waar ben je vandaag? Ik ben in het Gelderse Doesburg bij Wanda en Jacques Beemsterboer. Het monument ter ere van hun dochter, die in 2006 vermoord werd, staat in Horen en is pas geleden 2 keer vernield. Het is tevens een gedenkplek voor veel meer nabestaanden van slachtoffers van zinloos geweld. En voor velen voelt de vernieling als een soort van grafschennis. Extra saillant detail, de vermoedelijke dader die binnenkort moet voorkomen, is nu ook nog eens spoorloos. Ik spreek Jacques en Wanda zo over wat dit met hen doet. Ja, wat een verhaal, joh. Meteen ook na 6 uur zetten we de coronamaatregelen die we nu al kennen op een rij. En wat betekent het openstellen van hogescholen en universiteiten voor kwetsbare jongeren die zich niet kunnen laten vaccineren? Dat zo meteen. Deze week in de Perstribune. Knallen met die show. Programmamaker Gijs Groenteman over een nieuw seizoen Media Insight. Samen met columnist Marcel van Roosmalen neemt hij opvallende mediagebeurtenissen van de afgelopen week door. Zit je dan aan CNN geplakt met je 2 dochters en je vrouw? Nee, we zaten toevallig de kaasfondue. En Arno Kamminga. En hij is weg voor misschien wel de race van zijn leven. Tijdens de Olympische Spelen in Tokio schreef hij zwemgeschiedenis voor Nederland met 2 keer zilver op zowel de 100 als de 200 meter schoolslag. Wederom fantastisch gezwommen. De Perstribune, zondag tussen 12 en 2. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. 6 uur. NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws en Co. Vanavond begint de Eredivisie weer en we gaan vooruitkijken naar de eerste wedstrijd. En natuurlijk het laatste nieuws over de coronamaatregelen. Daarover nu ook al meer in het NOS-journaal met Levi van Eck. Het lijkt erop dat het demissionaire kabinet op 20 september... de 1,5 meter maatregel wil loslaten. Dat melden Haagse bronnen. En het kabinet mikt op nog meer versoepelingen, zegt verslaggever Roel Bolsius. In september denken ze over inderdaad die 1,5 meter... maar bijvoorbeeld ook dat de horeca veel meer mag, dat je bij het openbaar vervoer je mondkapje niet meer op hoeft. Dat soort dingen wordt wel aangedacht in de tweede helft van september, ja. Gisteren werd al bekend dat vanaf eind augustus voor het mbo, hbo en de universiteiten de 1,5 meter maatregel niet meer hoeft. Bij de middelbare scholen blijft die maatregel en de mondkapjesplicht na de vakantie nog wel gelden. Over een uur begint de persconferentie van demissionair premier Rutte en minister De Jonge, waarin meer duidelijk wordt. Sinds maandag zijn aan de Belgisch-Nederlandse grens 3 boetes uitgedeeld aan mensen die geen geldig coronabewijs konden laten zien. Er is bij verschillende grensovergangen gecontroleerd. In totaal 225 mensen, zegt de Koninklijke Maréchaussee. De 3 personen die een boete van €95 kregen, kwamen niet uit Nederland. Iedereen boven de 12 jaar die vanuit een geel land naar Nederland komt, moet sinds zondag een coronabewijs kunnen laten zien aan de grens. Dat kan een vaccinatiebewijs zijn, een negatief testbewijs of een herstelbewijs. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 2700 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 122 meer dan gisteren. De bezetting in de ziekenhuizen neemt langzaam af. Er liggen nu 646 coronapatiënten in het ziekenhuis, van wie 196 op de IC. Een jongen van 17 die in februari een medeleerling neerstak bij een middelbare school in Deurne is veroordeeld tot een jaar jeugddetentie. Ook moet hij een schadevergoeding van ruim €1700 betalen en een elektronische enkelband dragen. Het aantal mensen dat is omgekomen door overstromingen in het noorden van Turkije is opgelopen tot 31. Meer dan 300 mensen worden nog vermist en ruim 1700 mensen zijn geëvacueerd. Een Britse journaliste van de BBC wordt Rusland uitgezet. Dat meldt de Russische Staatstv. Het zou kunnen gaan om een vergeldingsactie, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het hangt al een paar jaar eigenlijk in de lucht dat ze ontevreden zijn op de manier, over de manier waarop de Britse autoriteiten omgaan met Russische journalisten daar. En de Russen maakten duidelijk dat ze van zins waren om een soort tit-for-tat-policy te gaan volgen. Wat dus zou betekenen dat inderdaad voor Britse journalisten dit zeer wel mogelijk was. Sarah Rainsford is 7 jaar correspondent in Moskou. Ze moet Rusland voor het einde van de maand verlaten. De autoriteiten willen haar visum niet verlengen. De BBC en Rainsford hebben nog niet gereageerd. Maandagochtend gaat de formatie van een nieuw kabinet weer verder. De onderhandelaars van de VVD en D66 presenteren dan het zogeheten document op hoofdlijnen aan informateur Hamer. Gisteren liet Hamer al weten dat het document bijna klaar is en dat de gesprekken met CDA, ChristenUnie, PvdA en GroenLinks verder kunnen. Het weer, het blijft vanavond droog met een mix van opklaringen en wolkenvelden. Vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. De dagen daarna wisselvalliger en na het weekend gaat de temperatuur ook omlaag. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Staan er nog steeds 2 files? Er staan dus 3 die noemenswaardig zijn. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Batendorp en Knoppen de Hocht 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A7 de Afsluitdijk richting Friesland, 20 minuten vertraging. En op de A16 bij Rotterdam, richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en Knopend de Bresseplein, 20 minuten. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Daar is de verbindingsweg naar de A20 nog steeds dicht. Omrijden kan via de Benelux-tunnel. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek, inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Demissionair premier Mark Rutte ging vorige persconferentie door het stof vanwege te snelle versoepelingen. Wat wij dachten dat kon, dat bleek in praktijk toch niet te kunnen. Daar is een inschattingsfout gemaakt. Daar balen we van. Excuus daarvoor. Ja, vandaag zal hij waarschijnlijk iets voorzichtiger zijn. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. Toch gaat het kabinet vandaag opnieuw perspectief bieden. Over een klein uurtje begint die coronapersconferentie met demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge. Ga alvast even vooruitkijken met politiek verslaggever Roel Bolsius. Roel, met wat voor boodschap komt het kabinet vanavond? Ja, dat het nu nog te vroeg is voor grote versoepelingen. Alleen op de mbo-scholen en in het hoger onderwijs zijn versoepelingen mogelijk. Maar het kabinet zal ook komen met een doorkijkje het najaar in. En dan mikken ze op grotere versoepelingen in de tweede helft van september. En als alles mee zit, echt alles mee zit, dan in november het loslaten van alle coronamaatregelen. Oké, laten we eerst even beginnen met september. Aan wat voor versoepelingen zouden we dan kunnen denken? Ja, best ook al verregaande. Bijvoorbeeld het loslaten van de anderhalve meter overal. Je hoeft dan niet meer met een mondkapje in het openbaar vervoer. En er wordt gekeken of meer evenementen en grotere evenementen ook weer kunnen worden toegestaan. Dus het is echt wel stukken vrijer dan dat het nu is. Oké, en wat zou dan in november, zei je van ja, alle maatregelen loslaten? Dus echt alle basismaatregelen? En is het dan weer alsof er hetzelfde als voor corona? Ja, als alles mee zit, als alle cijfers de goede kant op gaan en het stapsgewijs stukken beter gaat, dan is dat wel het streven waar het kabinet op gaat mikken. Ja, want ja, hoe zeker is het dat die versoepelingen echt doorgaan? Ja, nee, helemaal niet zeker. Want ze hebben geleerd inderdaad van die vorige keer toen er te vroeg werd versoepeld. Ze zijn nu stukken voorzichtiger. Ze gaan de komende weken de coronacijfers ook echt nauwlettend in de gaten houden. Met wat voor varianten komen mensen terug van vakantie? Maar ook de vaccinatiegraad die moet nog beter. Sommige mensen hebben nu nog niet de mogelijkheid gehad om hun tweede prik te hebben. Dus die moeten eerst nog volledig gevaccineerd zijn en dan 2 weken het in de bovenarm hebben zitten voordat hij werkt. En er zijn ook echt grote verschillen tussen de vaccinaten op verschillende plekken. Met name in de kwetsbare wijken is de vaccinatiegraad nog echt te laag en is het daar dus ook nog gevaarlijker. En het kabinet gaat werken aan het gericht opkrikken van die vaccinatiegraad in die wijken. Bijvoorbeeld met prikbussen of gerichte campagnes. Ja, dus loslaten alles in november, dan denk ik ja, daar zitten nog wel echt heel veel haken en ogen aan. Misschien moeten we ons nog niet te veel verheugen. Nee, we moeten ons niet te veel verheugen, maar het is wel de eerste keer dat er een datum genoemd wordt waar het kabinet naar gaat werken. Maar ik zou het nog zeker niet in je agenda zetten. Maar het is wel waar naartoe gewerkt gaat worden. Ja, en dan die persconferentie vanavond. Worden daar alleen die versoepelingen in het onderwijs aangekondigd? Ja, op de korte termijn wel. In het nieuwe studiejaar mag fysiek onderwijs dan weer gegeven worden op die scholen en op die universiteiten. Anderhalve meter tussen studenten mag dan ook worden losgelaten. Wel gaan nog wel andere beperkingen gelden. Bijvoorbeeld maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig en looproutes in de gangen. Maar dat is dus ook echt stukken beter voor veel mensen dan dat het daarvoor was. Oké, dankjewel Roel. Ik spreek jou straks tegen 7. Dan is ook de persconferentie hier te horen op zender. En even verder over dat onderwijs. Want hoe zit het eigenlijk met studenten die niet gevaccineerd kunnen worden vanwege een medische reden? Zoals student pedagogiek Meta Romy. Goedenavond. Goedenavond. Nou, de eerste vraag is natuurlijk, waarom kan jij niet gevaccineerd worden? Nou, toen ik een jaar of 12, 13 was, dan heb ik vaccinaties gekregen tegen het HPV-vaccin, baarmoederhalskanker. Mm-hmm. En op dat moment heb ik daar heel slecht op gereageerd, fysiek. Dus ik ben daar heel ziek van geworden, toen al. En dat heeft een nasleep gehad, eigenlijk tot op de dag van vandaag. Ik ben nooit echt beter geworden. En ja, gedurende die jaren heb ik heel hard aan mijn gezondheid gewerkt. En kan ik wel zeggen dat ik inmiddels weer een redelijke kwaliteit van leven heb en een fijn leven heb opgebouwd. Alleen dat maakt mij wel heel bang voor het vaccin, omdat ik niet weet hoe ik erop ga reageren. Nee, dat snap ik. Heb je dan een soort allergie of zo voor vaccins? Ja, dat kunnen ze niet goed vaststellen. Het is echt super moeilijk om, ja, om fysiek vast te leggen waarom je nou precies op een vaccin op een bepaalde manier reageert. En dat is heel onvoorspelbaar. En dat maakt ook dat ik nu dit vaccin dus niet ga nemen, omdat ik gewoon niet weet hoe ik erop reageer. En natuurlijk niet weer hetzelfde cirkeltje in wil. Ja, en zeggen jouw artsen ook echt van nou, doe maar niet? Nee, ze mogen me daar niet echt een advies in geven. Dat durven ze ook niet, willen ze ook niet. Gewoon simpelweg omdat het te onvoorspelbaar is. En als iemand het me aanraadt en het gaat dan fout, dan daar wil niemand verantwoordelijk voor zijn. Maar ook andersom natuurlijk niet. Ja. Vanavond wordt dus officieel bekend dat het hoger onderwijs weer helemaal open gaat. Ook zonder anderhalve meter. Sta je weer te springen om jouw studie pedagogiek weer echt fysiek te gaan volgen? Ja, ergens natuurlijk wel. Ik ben natuurlijk wel gewoon een student van 21. En ik heb natuurlijk het studeren fysiek wel gewoon enorm gemist. En mijn medestudenten en mijn vrienden. En omdat we ons best wel goed aan de maatregelen eigenlijk hebben gehouden, hebben we elkaar ook heel weinig gezien. En is alles online geweest. En dat was geen leuke periode. Het is vrij goed verlopen, maar ik mis het enorm. Dus ik kijk er wel gewoon naar uit natuurlijk om iedereen weer te zien. Jij bent niet gevaccineerd. Je loopt risico. Straks zit iedereen echt naast elkaar, want de anderhalve meter wordt losgelaten in het onderwijs. Ben je niet bang om dan toch ziek te worden? Ja, er speelt altijd wel een kleine angstrol, zeg maar, in deze situatie. In principe is het kiezen tussen twee kwaden in die zin. Want het vaccin nemen zou voor mij een risico kunnen zijn. Maar het niet nemen is ook een risico. Op dit moment probeer ik me niet te veel druk te maken over wat er allemaal mis kan gaan. Ik denk dat ik al vooral heel blij ben dat we dadelijk weer langzaam iets mogen. En zeker op deze manier, als het kabinet dat besluit, dan ga ik ervan uit dat wel overwogen besluit is. Dus dat daar goed over nagedacht is. Dus dan probeer ik daar ook op te vertrouwen. Ja, er wordt ook heel veel gesproken over zou je de studenten een soort van kunnen verplichten of kunnen zeggen van we willen alleen gevaccineerde studenten in de collegebanken hebben. Hoe sta jij daarin? Ja, dat is voor mij en voor eigenlijk iedereen en qua studenten wat niet gevaccineerd mogen worden, is dat wel echt een groot dilemma eigenlijk. Ik merk zelf wel dat ik dat echt heel vervelend zou vinden en heel moeilijk zou vinden om daarmee om te gaan. Dat iedereen eigenlijk wel mag en dat je... Dat jij dan weer thuis zit. Ongezondheidsredenen dan niet meer. Ja, precies. Dus het is voor mij geen keuze. Want als ik gezond zou zijn, en dan zou ik waarschijnlijk het vaccin gewoon hebben genomen. Want ik sta er wel gewoon positief tegenover dat we natuurlijk met z'n allen corona zo snel mogelijk weg moeten krijgen. Maar het is voor mij geen keuze om hem niet te nemen. Dus dan zou mij ook een hoop dingen worden afgepakt terwijl ik daar niet voor kies, zeg maar. Ja, als het wel zo is, dat is ook nog maar de vraag natuurlijk, hè, of dat ook echt kan. En dus vooralsnog kun je gewoon gaan, toch? Ja, zoals het er nu uitziet in ieder geval wel, ja. Oké, ik wens je heel veel succes in het volgende studiejaar. Student pedagogiek Meta Romy, dankjewel. The Beatles met Norwegian Wood. Edwin Gerritsen, hoe is het met het staartje van de avondspits? Ja, toch nog twee files die je veel vertraging opleveren. Op de A7, de afsluitdijk, richting Friesland, 3 kwartier oponthoud. En op de A16 bij Rotterdam vanuit richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein, 20 minuten vertraging. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Omrijden kan via de A15 en de A4. Dan nog wat kort nieuws. Een ooggetuige van het geweld op Mallorca zegt tegen het AD dat de fatale mishandeling van de 27-jarige Carlo uit Waddinxveen mogelijk het gevolg was van een ruzie over een omgestoten drankje. De ooggetuige heeft een verklaring afgelegd bij de politie. Het Openbaar Ministerie wil niet reageren op de berichtgeving in het AD. In Afghanistan dreigt een humanitaire ramp, waarschuwen de Verenigde Naties. Nu de Taliban razendsnel hun greep op het land versterken en tienduizenden mensen op de vlucht slaan, dreigt er volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN hongersnood in Afghanistan. We fear the West is yet to come and a larger tide of hunger is fast approaching. The conflict has accelerated much faster than we all anticipated. And the situation has all the hallmarks of a humanitarian catastrophe. Ja, het ergste moet nog komen in Afghanistan, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma. En op het Griekse eiland Evia is een nieuwe natuurbrand uitgebroken, terwijl de overblijfselen van de vorige bosbrand nog smeulen. Het eiland voor de oostkust van Attica was de laatste dagen veel in het nieuws. In korte tijd ging er bijna 60.000 hectare natuur in vlammen op. Met blusvliegtuigen en helikopters wordt geprobeerd de nieuwe brand op Evia onder controle te krijgen. Waar? Waar is Waldi? Waldi, onze verslaggever, jij bent vandaag aan de IJsselkade in Doesburg. Bij wie ben je op bezoek? Hi Fleur, ik ben op bezoek bij Wanda en Jacques Beemsterboer. Na de moord op hun 20-jarige dochter Nadine in 2006... realiseerden ze 7 jaar terug een herdenkingsmonument voor Nadine en andere slachtoffers van zinloos geweld. Het monument dat in hun voormalig woonplaats Horen staat is pas geleden 2 keer vernield. De vermoedelijke dader moet in september voorkomen, maar is inmiddels spoorloos. We zitten aan de eettafel met z'n drieën met een prachtig uitzicht op de IJssel. Hier in Doesburg. Het is ook een beetje bewust, toch? Zeker, dat is, het uitzicht is schitterend. En we woonden in Horen aan het IJsselmeer. En Sjaak die wilde heel graag toch ook aan het water wonen. En ja, de drukte Horen, van Horen. Precies, Horen is ontzettend leuk, mooi plaatsje. Maar die drukte daar, ja, dat werd ons iets te veel. Ja, en jullie hebben natuurlijk veel meegemaakt ook daar. Ik neem altijd een paar fragmenten mee. De eerste is een kort stukje van een reportage over de vernieling van het monument. Het monument heet De Vlinderrots. En we horen ook een nabestaande van een van de andere slachtoffers die op het monument staat. Luister mee. Zo zag het monument er vorige week nog uit. Vlinders met de namen van slachtoffers van geweld. Een plek om te gedenken. Nu zijn alle vlinders op één na eraf gerukt. Wat betekent het monument voor u? Heel veel. Een plekje om naartoe te gaan als ik moeilijke dagen heb. En sowieso op de dag dat ze vermoord is. En op de verjaardag kom ik hier altijd. Wanda, wat dacht jij toen je hoorde dat het vernield was? Ja, het was ontzettend heftig. Ik was toevallig alleen thuis. Sjaak was met Jacqueline een paar dagen weg. Jullie andere dochter? Onze andere dochter, inderdaad. En ik werd op een gegeven moment om 8:30 ochtends gebeld door Recherche Horen. Ja, dan schrik je sowieso al van wat is er in godsnaam aan de hand. Mm. En ja, het was een shock. Ik geloofde het eigenlijk eerst niet. Want ja, het monument bestaat al 7 jaar. Er is nooit wat gebeurd. En dan zo heftig, met allemaal glas. Vlinders vanaf gehaald, waar de namen van de slachtoffers op staan. Precies, 12 vlinders afgehaald. Deel ergens weer anders weer teruggevonden. Ja, dat was later inderdaad. Ja. Toen zijn alle vlinders daar bijna afgegaan op één na. En ja, dat is ontzettend heftig. Voor de mevrouw in het fragment is het heel ingrijpend natuurlijk wat er gebeurt voor jullie ook. Maar Jacques, doet het iets met de nagedachtenis van je dochter? Nou ja, natuurlijk. Het is een monument wat voor haar, maar ook voor vele nabestaanden is opgericht. En natuurlijk, het heeft ons om Nadine geraakt. Maar wat vooral heel erg sterk naar voren komt, dat is de reacties van de nabestaanden, overige nabestaanden. Mm. Er is, om een voorbeeld te geven, 1 mevrouw die heeft haar vermoorde zoon nergens ter wereld teruggevonden. En juist die vlinder was ook weg. Dat was echt haar plek om hem te gedenken. Ja. Ja, precies. We hebben natuurlijk elke keer over Nadine. Maar wat was het voor meid, Wanda? Ja, Nadine was een ontzettend vrolijk meisje. Heel empathisch. Was ook altijd bezig om anderen te helpen. Als vriendinnen in nood waren, dan sprong ze al op de fiets. En later in de autootje om te helpen. Ze was heel erg betrokken bij dieren. Ze wilde graag wat tegen dierenleed doen. Jullie vertelden mij eerder dat haar energie voor dingen heeft jullie gedreven om ook dit te doen. Onder andere met dat monument. Precies. De dader is op heterdaad betrapt de eerste keer. Toen heeft hij heel kort vastgezeten. Hij heeft aangegeven dat hij psychiatrische hulp nodig heeft. Die kreeg hij niet. Toen kwam hij vrij en toen is het monument weer vernield. Weet niet of hij het gedaan heeft, maar ik vertelde het eerder al. Hij is nu spoorloos. Ik heb er nog een tweede fragment van een andere nabestaande over deze gang van zaken. Je hoort Jack Keizer. Ik neem het niet de individuele GGZ-instelling kwalijk. Maar ik denk wel dat met name politiek Den Haag zich dit zeer ernstig zou moeten aanrekenen. Wanda, ben jij ook een beetje boos over de gang van zaken? Nou, niet echt boos. Maar ik begrijp wel wat Jack zegt. Mensen die lopen rond. En ook zo'n asielzoeker met hij komt uit het AZC. In Dronten. Ja. En hij is heel erg gefrustreerd. En dat moet je toch wel aanpakken. Dus in die zin ben ik het wel met hem eens. Maar ik voel me niet echt boos. Dat niet. Nee. Er is geld ingezameld om het monument te restaureren. Je zat op iets van 1700 inmiddels? Nou, bijna 7000 euro. 7000, sorry. Dat is gigantisch. Excuses. En dat is heel goed. Heel veel geld om het te restaureren. Maar ja, die man die loopt nog steeds vrij rond. Jacques, ben je bang dat dat weer gebeurt? Ja, die kans is niet uitgesloten, maar laten we nou even niet op de zaken vooruitlopen. Eerst moet gewoon die rechtszaak plaatsvinden en dan hopen we hem te spreken. En als hij daar niet is, dan hebben we gelukkig iemand die bereid is om het ware verhaal naar voren te halen. Dus dat is een vrijwilliger die zich daarvoor heeft aangemeld. Ja, want wij spraken ook de advocaat van de verdachte. Ja, die heeft ook al een tijdje geen contact meer met hem kunnen krijgen. Het is de vraag of die opkomt dagen in september. Maar Wanda, waar hoop jij op? Ja, in de eerste instantie willen we met hem praten. We willen weten waarom hij het precies heeft gedaan. En als hij het de tweede keer ook de rots heeft vernield, nog veel erger, dan willen we weten waarom hij dat deed. Want het was hem inmiddels bekend waar de rots voor staat. Dus dat is in de eerste instantie de vraag. Maar ook van, wat is jouw bedoeling? Wat wil je ermee bereiken? En waarom ook 6 vlinders, of eerst 12 vlinders en later nog 6 die gevonden zijn? En het allerbelangrijkste lijkt me ook om alle vlinders terug te krijgen. Nou, sowieso. Er zijn bijna alle vlinders zijn terug, behalve de laatste 6, waaronder ook van onze dochter van Nadine. Ja. Ik wens jullie heel veel sterkte met de rechtszaak en met de afloop. En natuurlijk ook met de restauratie van het monument, de Vlinderrots in Horen. Dank je wel. Ja, dank je wel. Graag gedaan. En jij ook bedankt, Waldi. We hadden al de Tour, het EK, de Olympische Spelen. Vanaf maandag kunt u de Ronde van Spanje volgen hier op NPO Radio 1. En vanavond begint de Eredivisie weer. En Go Ahead Eagles en Heerenveen trappen het seizoen af. En de commentator vanavond, daar is Mark Kloostra. Ha, Mark. Goedenavond. Jij zit ook weer, of althans, straks komt er ook wel weer publiek bij, hè? Ja, leuk is dat, hè? Zit het helemaal vol? Of hoe zit dat? Nee, het stadion mag vandaag voor 2/3 gevuld worden. En dat houdt in de Adelaarshorst dat er 6600 mensen aanwezig zullen zijn. Ook fans uit Heerenveen overigens. En dat is volgens mij vorig seizoen helemaal niet gebeurd. Nee. Dus dat is voor iedereen weer genieten. En ik denk ook voor de spelers en trainers. Ja, het kabinet maakt vanavond bekend hoe ze de maatregelen gaan afschaffen. Ik neem aan dat de clubs dat ook op de voet volgen, of niet? Daar ga ik wel vanuit, ja. Ja, je moet er niet aan denken dat er straks weer een streep door de voetbalsupporters heen gaat. Daar hebben we te veel voor naar gesnakt, naar dit moment dat er weer mensen bij zijn. Vorig seizoen hebben we natuurlijk een paar keer gehad dat er 20% van het stadion gevuld mocht worden. En dat was al één groot feest. Moet je nagaan wat er nu gebeurt met 2/3. En als we straks weer naar volle stadions gaan, hoe dat een toevoeging is aan de beleving van het voetbal. Want dat hoort er gewoon bij, die supporters. Ja. Dan eventjes over het voetbal zelf. Go Ahead Eagles is dit seizoen dus weer terug in de Eredivisie, samen met NEC en Cambuur. Ja, kunnen we echt zeggen dat de Eredivisie er weer 3 echte volksclubs bij heeft? Zeker. Ja, Go Ahead Eagles sowieso. Alleen al voor het stadion is dit al een aanwinst voor de Eredivisie. Dit stadion aan de Vetkampstraat, midden in een woonwijk, waar ook gewoon de helft van de mensen een vlag. Ja, het is net als bij het Nederlands elftal, weet je wel. Dan heb je zo'n oranje straat. Dat heb je hier door de hele wijk heen. Mensen met rood-gele vlaggen die uithangen op het moment dat Go Ahead thuis speelt. En dan dit fantastische oude stadion, dat Engels aandoende stadion. Als er een UNESCO-werelderfgoedlijst komt van voetbalstadion. stadions, dan moet deze uit Deventer er absoluut bij. En wat je zegt, ja, de supporters hier ook, het is echt een volksclub. En dat geldt ja, in minder of meerdere mate ook natuurlijk voor NEC uit Nijmegen. Ook een geweldig stadion daar trouwens. En ja, Cambuur, dat is uit Leeuwarden. En die vinden zichzelf de enige echte grote club uit de provincie Friesland. Dus ja, dat is ook een geweldige club met een geweldige fanatieke aanhang. Dus wat dat betreft absoluut aanwinsten voor de Eredivisie. Ja, en als we het over het spel hebben. En ja, wat verwacht jij van Go Ahead dit seizoen? Oeh, dat is allemaal zo lastig, hè? Zo'n kristallenbol waar je dan in moet gaan kijken. Maar de trainer, Kees van Wonderen, die vandaag debuteert in de Eredivisie, kennen we als speler van Go Ahead en ook als speler van Feyenoord, die heeft gezegd voorafgaand aan het seizoen, als wij ons handhaven dit seizoen, ja, dan is dat eigenlijk vergelijkbaar met kampioen worden. Oké, dus dat is het doel. Het doel is erin blijven. Ja, precies. En Heerenveen? Heerenveen, ja, dat is een beetje lastig. Want dat heeft vorig seizoen ook zo'n gek seizoen gedraaid. Na 5 wedstrijden stonden ze bijna bovenaan. Hadden ze 10 punten, ging het hartstikke goed. En daarna stortte de hele boel in. En uiteindelijk eindigde de ploeg uit Friesland op de 12e plek. Ze zullen hoger willen, maar of dat gaat lukken. Ja, de selectie is redelijk intact gebleven. Niet veel nieuwe namen bij de Vriezen. Dus het is even afwachten wat het voor seizoen het gaat worden voor Heerenveen. Daar valt echt geen pijl op te trekken eigenlijk. Nee, nou vanavond in elk geval dus die eerste wedstrijd. Kunnen we daar alvast wat van zeggen. Om 8:00. Go Ahead Eagles tegen Heerenveen. Natuurlijk hier op zender NPO Radio 1 te horen. Met commentaar dus van Mark Kloostra. Dankjewel, Mark. Graag gedaan. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Martje Fixen. Ja, Fleur, straks de persconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jonge. En wij blikken daarop vooruit met Diederik Gommers, Appel Starhaus en Arie Dijkstra. Ja, precies. En dan om 7:00, iets voor 7:00, ben ik er weer. Samen met Roel Bolsjes en nog 2 deskundigen om het over die persconferentie te hebben. Dit was dus Nieuws en Co. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Michel Koenen. NPO Radio 1. In de persconferentie van het demissionaire kabinet over een 30 minuten... wordt waarschijnlijk bekendgemaakt dat vanaf 20 september... de 1,5 meter maatregel wordt opgeheven. Dat melden Haagse bronnen. Bij evenementen blijft het testen voor toegang van kracht. Het kabinet schat in dat per 1 november alle maatregelen kunnen worden geschrapt. Ondernemersorganisaties zijn blij dat nu echt duidelijk is dat de Nederlandse overheid door waterschade getroffen Limburgse ondernemers financieel tegemoet komt. Demissionair minister Grapperhaus lichtte vanmiddag het nieuwe overheidsfonds toe. De Nederlandse ambassade in de Afghaanse hoofdstad Kabul wordt zo lang mogelijk opengehouden, ondanks de snelle opmars van de Taliban. Het ambassadepersoneel daar is nodig om de asielvragen te kunnen afhandelen van Afghaanse tolken en ander personeel. En aan boord van een cruiseschip zijn 27 mensen positief getest op corona, vlak voordat de passagiers zouden uitstappen voor een bezoek aan Belize City. Dat is de grootste stad van het Midden-Amerikaanse Belize. Op 1 na zijn alle besmette personen bemanningsleden. Ze waren allemaal gevaccineerd. Het weer blijft vanavond en vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen zon en stapelwolken bij 20 tot 24 graden. In het noorden een kleine kans op een lichte bui. Verder blijft het droog. ANWB Verkeersinformatie, daar zit Edwin Gerritsen. Er staan 3 files op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Batendorp en knooppunt De Hocht een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Op de A7 de Afsluitdijk richting Friesland 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En bij Rotterdam op de A16 tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Oresseplein 20 minuten vertraging. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Daardoor is de verbindingsweg naar de A20 dicht. Omrijden kan via de A15 en de A4. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Goedenavond en welkom bij Dit is de Dag. Het hoger onderwijs mag open zonder 1,5 meter afstand. De Grand Prix op Zandvoort kan doorgaan. En de 1,5 meter maatregel geldt naar Prinsjesdag niet meer. Dat is wat Haagse bronnen loslaten over de coronapersconferentie van vanavond. En ik praat erover met viroloog Ab Osterhaus, intensivist Diederik Gommers en hoogleraar gezondheidspsychologie en beïnvloeding Arie Dijkstra. Welkom allemaal. Ik begin bij meneer Osterhaus. Over een maand hoeven wij geen afstand meer te houden. Is dat verstandig? Ja, ik denk dat het toch wat lastig is om nu al die voorspellingen te gaan doen. Want de scholen zijn nog niet echt begonnen. De mensen zijn nog niet terug van vakantie. Er zijn epidemiologen die gezegd hebben dat we toch even moeten wachten wat er gaat gebeuren. En ik